لعلقکانی رابردوه بینیمان که چون رامی ها دویه چک لدریه چشخایوکان که بزوری ماسی تروید نسراوه و چون جور ماسی که نوی ناسی که اویش ترویدی کپالته و چون رکابریگ لنوان مایکلی اجنبیو رامی ها دروز بو که مایکل بلمی کنترولی بکارینا و رامیش کرستی ساده و سکاری راو دواتر بینیمان که رامی مراویشی گرتو هولیا لرگه و ماسی کپالتی زبلاح راو بکد اخو رامی سرکوتو بیلم کاریا یان مایکل لپیشوار راوی کد استاش با پیکو سیری امال قدمی راو چپس کولا کبکین ببزانی برو پیشو مریو یکم زور باشا با استر رگی مریوی دست بیبکین او منالا زور تو رامکات ازایتی ام کراس سرسامی کردوم این بلافوش رامی بینید مریوی که خوراک بکر بینی با ماسی که نا دیما خوراک که ماسی که زیویه بید ای مریوی که بوچه کواتا او خوراک که الگره کپال توانه اکی به ازیه لسپیه کردن ببونی مروف ده بای توانه زود در باز دلی رامی پیوه که پیوندی اکی به ازیه لنیوان ماسی کپال تو او رونه که کلکی مراوی دریه داد بای بیری لشوازی کرده و با راو کردنی ببی اوی ماسی که هستی بیب کرد بای در زیخه اکی بکار یه نو با بسنوی خوره اکی ماسی که بقاشی مراوی کرد مایکل، استا به چای خود تیبینی که ام شواز ساده لبله ما کنترول که باشتره بیا گمان ابس نورک بو امنا لعجول دانم استا در چو اخوام شواز سمریه چیه؟ اما شوازی که تازه بلن با کنترول بکاره اینه تیما بیشه برشوی که زو به هزبین لنوان بلن مکی مایکل و شوازی مراوی ده تیم بلن وانیا؟ بجوانی لبه بسته تیمه کشتم که اب منزیر بلا بله منو اکی برکی اکی زور خوشه افرین مریو یکم به هیل اکی راز بردوان با سمت روشتوی بگو من ابل هر جگه ایتا به ماسی زبلا حق در کبه کواته بو نمرایی ماسی ترویت را کشه ولم حالته هیچ قرز نیر راو کردنی و قرز نابید براستی رامی وردبین بو که هستی بو دیاردهی کرد بو یه شوازی مرایی دهینا زور سرسامن بزیرکی کرزاکت بگو من شانازی پیواکی که کامیل زور بگرمی چپلی شی بولیم اگر سرکوتو بید بیگمان است در کوه. گم جای بیمیش رامی اوه هاتم بولاد فواز ماسیه کم گر پیدوه ماسیه سبلا حکا بید نخیر تنها ماسیه کی ترویدی آسائیه امشته که خرابه بلام گرنگ لوایه که رگه مراوی توانی کاریگری خوی در ببره امت بیچونه فواز شتێکی جوانە، بەڵام ئێمە ئامانجمان ماسی کۆپالتە، وانییە ڕامی؟ بەڵێ، بەڵام ئاخۆ مایکل چی لێبێ کاتێک بەمە ئەزانێ. من هەڵە بووم کاتێ بە ڕامی موترسنۆکە کە گەڕایەوە داوای لەبردنی لێ یەکەم. کەواتا بێ ڕامی خێرا بگەڕێتەوە، پێشەوەی بڕیارەکە بگۆڕیت. بەڵێ، پێم وابێ. ئی ئامادە بوو بۆ هەوڵدانێکی تر مراوی ئازیزەکەم. خۆراکەکە ئامادەیە. زۆر باشە. تۆ ئامادەی؟ دەی دەرچۆ. ڕامی، هەموو شتێک ئامادەیە. زۆر چاکە، مراویەکە بۆ خۆم دانێ. دەی بۆ پێشەوە مراویەکەم. عقڵی ناکەم گەرگاڵتەم وەزیرێکی مناڵە بێت، چونکە هێندە سوورە دەسەبرنەوە ئەگەری هەیە بە ئامانج بگات. ڕێگە نادەم مراویەک لێم بەرێتەوە. ئێستا ماسی کۆپالت؟ هەرگیز لێ کادا ڕووی نەداوە دوو ماسی کۆپالتی زەبەلاح ڕاو بکرێت. ئەمەش هۆکارەکەی ئەوەیە کە ژمارەیان کەمە. ئەوە چەند جارێکە هەر ماسی کۆپالت ڕاوەکەم. بێگومان دڵنیام کە نزیک و مەدەڵە ڕاوکردنی کۆپالتە زەبەلاحەکە. ئەی خوای جان، بەڕاستی شێبڕشەیەکی گەرمە. بێگومان ڕامی سەرکەوتوو ئەبێ. ڕامی، ئێمە لەگەڵ تاین. بەسەیتر لێ دەست بە. من دیمەم ڕامی، تۆ کوڕێکی زۆر ئازای. ئێستا کە بێگانە پەیوەندیان بە ڕامیەوە هەبێت چیەکە؟ ئەوەتا ئەو کۆپالتە زەبەلاحەکەیە، دڕندەی دەریاچەکە. لە کۆتاییا دەرکەوت. دڵنیا بووم کە شێوازی مراویەکە دروستە. باوەڕ بەمە ناکەم. دەی کۆپالتە زەبەلاحەکە، خێرا خواردنەکە بخۆ. تکار لێ یەکەم، دەی خەیابی خۆ، خواردنەکە بخۆ. دەی نزیکتر بەرەوە، دەی نزیک بەرەوە. چی ڕوویە؟ ئای خوای گیان، ماسیەکە ڕایکرد. کێ لەوێ؟ ئای ئەوە چەکەی لەوێ دیما، چەکەی هاتم بۆی هانە بە ڕامی. چەکەی؟ ئەی کچی ئیتعاش، نازانی ماسیە کۆپەڵتە زەبەلاحەکە زۆر هەستیارە؟ داوای لەبردنەکەم ڕامی، وەمزانی زۆر خۆشحاڵە بی کاتێکە بمبینی هاتم بۆ لات. بەڕاستی تۆ لە هیچ تێناگەی دیما. بیرت لەوە نەکردەوە من بۆ هاتوومەتە ئەم بەرزاییەوە لە ئاوەکە دوورم. تۆ لە هیچ تێناگەی. ئەبوایە بتزانیایەکە من بۆ لێرەم، کە هۆکارێکی گرنگ هەیە ڕێگەم نایە لە ئاوەکە نزیکمەوە. دوورکەوەرەوە دیما، نامەوێت جارێکی تر بێزارم بکەی. ئێستەکە هەموو مامەڵە ناخۆشم لەگەڵا بکە لە بەر ماسێکی هیچ. من چیتی ئارامم لە ماتۆ کوڕێکی زۆر لیدبەرزی، ڕێز لە هەستی کەس ناگریت. ئەم کچە هەموو شتێکی لێ تێگام. قەینا ناكا بيغمان دلفتي كترم لبرده ما عميني قينا دي مراوية كم اما دبا جاري كتر هوليناوا مراویکش لجع وادی علی مراویک بردمی خوی نبینه آبراز بیم کوتاه کاتی که دنیا تاریک به مراویت نبینه لوانه پیش روی تاریک بید که برچکه تاها بید واخور اوه بو یه ما بید بینی درفتی هم باشده به براو کرده بله نه با توزه چهاره بکن رنگ او معوکمه پیش جهتنی تاریکی درفتی که زور باش به براو کردنی ماسی ابیر یسته همه یک لعی بیده پی ما به فواز راسته که ابه پیش اوی دنیا تاریک بیه پیش برکه که کتایی بیه بله وای و بگمان هره برامیش بیبه تو نکو کابره ایا یک توز آرام گره مراوی عزیزه کم ماسيا زبلا حكا دي ماسيا كتكاه لأخواتنا كانت يكبروا بي خود كان ليكم فريستا أمدوا هذا الفتب قوس موا أقرنا هل ديزنا توان ماسيا زبلا حكا راوكم بهيد شي ويقناه يلم مايكل لنبريتا وا اره والله لك وتايه وماسه سبلا حمقير ها اترسم ظني او بلا من ماسه كم لي بترسانيت وهو مش تاكم لي تاكبا بلا ما كتشي بسر هات في ما بلاش تاكير بوا مايكل چرو ياوا وادی آره حالام کرد ولی طولانی آراسته بله مکه ا. چونکه وادی آره خلا پکل بردوش جیر بود. رامی به ما زور دو خوش بیه. بله چونکه اصلا دفتری زیادی نبود راب کردنی. براسی منش پیوستم با پشوه ای. راوم كرت چند ماسیگی بهیزا. ابی باشه و بزنی کتایی تو لسر دستی منه به راست شده بلا حقا. ای خواهی چند جوانه؟ اما براسی ماسی کپالت زبلا حشینکه یه بله دلنیام و پوشاج نیک درکه یه لجر دروشانوی تیشکی مانگا لابقه باش بگنه ماسی زبلا حکا چون که هرچن یه زهه به هیچ نیل برا بسیری منا برا کردنه ای خواهی گذن به هیزه آی آه آه آه آه زور به هیزه آه برا بولم نوی عزیزکا ایسا بیتن چونه؟ رامی، ایسا خود الله بونه و بله مکه هم جاره اگر لکلاوکت بیبانه ای با سپاس با تو هوره عزیزکم همیشه لکاتی بونجاوه ای سپاس با تو ایسا ناچارم دام بدورانی خوم دامنم لبرام بر رامی دام افرین رامی تو زور عزیز هشت تارک کتایی پیناتو و ماسیکش زور که لرقا پیش سر رامی به زودترین کاد رایب کاد به هزه که زور و رامی کشه رامی، بله مکه برا وارسته ماسیکه لیه خورم اول بخیره دعوکت هم کهی توا باباشا، ای خوایا، ماسیکه برا اونال دارکان روا اتفتن به هوی امو دعوکم قرکیه آگه دار بر رامی، نتوانی بردوام یه گرچه تنو دارکان روا شتیب که فواز اگر نه بله مکه بر دارکانه کوه خیره کت که یا تنها در فتک بان لبردمایه ببی خوزین و پیش روی داوکه بخرده تو آماده ایت؟ من آمادم فواز بله ما ترسم ماسیکل نه دارکانه خوی بشاره توا به هیوامه با گرنگوه دارکه به ازرا بگری تو داوکه برو لای خود راب کشی ابی هر ایسته همو ما خوکاری رامی بکی اتوانین زور بباشی سود لحستیاری ماسی کپال دور گرین و من پیم وابه باشترین شتوه که رگیلی بگرین زور باشا بیروکه یکی جوانه وریا برامی نتوانم چی رویا؟ ماسیکه لپرا عراستکی خوی گوری مایکل او چی که لویا؟ ها ها وگه زنی هم ماسی زور هستی هره برام برمرو بویا هات بسر رگگی تا عراستکی بگوری جمله کردن بلای تو باشترین چاره سر بو؟ بله اما بیروگه یکی زور جوانه رامی و با بیرت پیش نیاری کرد تو براستا؟ او ایش گمانی تیانی رامی دی خیرا بگرا فواز، سیکا، پی ما به ماسیکه خریک من دو بیوانیا وریا بر رامی، شوازل سرخوکی رنگ فیلک دی بول خلقاندن من او تا خریک برلوی امید بگره و فواز موزیر دی استا سیری کرامی اما ماسی کپال تصابه لحقیه که امانویست بله بیوک من خویتی Mm-hmm. پێم وابێ نەمانتوانی ماسێ درەندەکە ڕاوکەین گەر پێکەوە هاوکاری یەکترمان نەکردایە، وانییە؟ بەڕاستی کارێکی زۆر ئازایانە بوو. پێم بڵێ کاک منزیر، ئێستا توانم دووبارە ماسیەکە بکەمەوە ناو دەریاچەکە؟ بەڵێ، بەجارە با تۆزە سەیری کەین، چونکە من ماوەیەکی زۆرە خۆبە ڕاوکردنەوە بینم، ڕامی، وانییە؟ تۆ ڕاست دەکەی، بەڵام ئێستا توانیمان بیگرین.